Τούτο το βιβλίον, εμόν έστιν, σον δε καίνο. Τον σον χίπον, καί τα σαχόπλα, θαυμάζω. Μεγάλε εστίνχε των ημετέρων στρατιωτών αρετέ. Χω αγών έστι, περίτε ημετέρα σωτερίας. Χω μεν εμός πάεις. Σπουδάει ως έστιν. Χω δε σως, αμελές. Χω πόλεμος, ουχέ τον βλάπτε είτε είχε μετέραν πόλην, ετεν ημετέραν. Τον χεμετέρων προγόνων λάμπρα έστιν χε δόξα.